أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي سنو ترو بروم نونغي نيانال سنو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تمسلكو جناو لولو باتاي نونغي اندك يين سي تيري بي دي كتاب التوحيد باتاي ني تولو سي بونتا فانوير اك جروم باب ما جاء في الرياء ني تولو باتاي سي بونتو لا ديك سي نغيستال تاي نيك سونو نياارلو درس ni ñaarelu bind ñuy tambalé fi muy firé aya bi di wax wa fil aya dalilun ala anna aslud din alladhi ba'atha Allah bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wal mursalin qabla wa ifradullah ta'ala bi anwa'il ibada kama qala ta'ala mune wa fil aya ci aya bi dalilun tektala ngi ci yu leer yu wer ne ala anna aslud din ciosanu dine dine ji nga xamne ba'atha Allah bihi rasulullah mom la yalla yonni yonent bi waye du yonent bi rek wal mursalin ak yenen ndaw yi qablahu ndaw yi nga xamne ñom ñoko jitu mom yonent bi alayhi salatu wassalam li tax yalla yoniko ak yenen ndaw yi ñom ñep so chambare li tax yalla yoni len da ngay fekk huwa ifradullah taala moy pour nu kennal yalla pour nu wital ko mom yalla ifrad jam'u fard moy nañ ko def kenn nga la way bu nu bokale yalla buñ ko dendale kenn wala lenn nañ ko def muy kenn mom yalla ci lan bi anwa'il ibada ci mbollem façon jaamu yalla yi ay façon la ay mbir la yu wute yu bare bare bare so jange tere bi di usulus salasa dina la indil anwa'ul ibada mbollem façon jaamu yalla yoy yeb yalla da yoni yonenti bal yoni yonenti bi pour jaamu yalla yoy yop nagn ko jox yalla bu ci kenn fiq len bu ci genn tiq len bu ci kenn jël len diko jox kenen wala lenen jaamu yalla yep yalla ko mom motax jaamu yalla kenn munu ko sedele muno ne li lay def li duma ko def wala li la man li munu mako dede yalla lim la sante ci mbollem xetu jaamu yalla yi da nga wara son xam ko pour defal ko yalla so julle ne duma wor amu njeri so woré ne duma julli amu njeri boné man nay julli waye duma toroxlu est ce khushu ci anwa'ul ibad la bok toroxlu amu njeri soné dina top yalla waye duma xetaliku ci mom al istighatha istighatha xetaliku ci yalla ko mom kon muno gem yalla ne da ngay xetaliku ci kenen wala lenen isti'ana ci la bok khawfu ci la bok raja'a ci la bok yoy yep xetu jaamu yalla la motax mune dañuy kennal yalla ci mbollem façon jaamu yalla yi lepp lu la borom xam xam yi wax ne li jaamu yalla la fexel nga jox ko yalla ndax yalla ko mom mu ngok li yalla mom nak jox ko rek moy tax jam am sunu borom subhanahu wa ta'ala wax ci suratul anbiya aya 25 muna wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budni ne ma arsalna yoni wuma min qablika lila fi jitu yow Muhammad min rasulin ci ay yonent ci ay ndaw ludul man yalla bama len yonne illa ludul ndaw yoyu bama len tanne yonni len nuhi ilayhi deena len deena ko mom ndaw lolou lan la ko wax lu nek wara nek programam lan la wara jallale message bi lan la annahu la ilaha illa ana amul kenn kuñu wara jaamu amul yalla bo xamne danañ ko top top gi nek njëri ñak ko top nek lor illa ana kudul man yalla comme man rek la nak fa'budni nañ ma jaamu man yalla kon gis nga jaamu yalla ko mom pert na ku jël jaamu jox kenen kudul yalla bari na tay ci bir dekk bi loy gis ay nit diko def mbok ci xéetu jaamu yalla yi yalla ko mom me ñu jël ko jox ko mbindeef lolu njumte lu reey la li yalla mom kenn duko jox nit yalla rek moko mom yalla lañ koy dendal yalla moko mom soko jëlé jox ko doom adam wala nga jox ko leneen lu doom adam rek dug nga ci xéetu bokalé té ku dug ci bokalé dug na ci musiba kon wal mukhalif li hadhihi al asl min hadhihi al umma aqsam mune ñi nga xamné dañu wuté ciosanu mbir yi muy jaamu yalla yi ñi ci wuté ci xéet wi ay xaj lañ aqsam waaw so don chambar xéet yi julit yi di nga fekk xéeti jaamu yalla yi yalla moom jul ñi dañ cee wuute ngay gis ki jël yàlla moom jox ko keneen kii waxuma la jox ko keneen waaye moom ay xërëm la koy jox moo tax mu ne dañ cee wuute ki ci njëkk imma taaxuut yunaasiu llahu fi rububiyati wa ilahiyati wa yadduu nnaas ila ubudiyatihi kooko ci njëkk xam nga jàngoon nañ ci njël benn téere bi taaxuut mooy xërëm jang nañ anwa'u taghut xéti xërem yi bal sax borom usul salasa day wax ne principal yi 5 lañ juroom ndax dañoo bari fofu lan la fa ñëk indil ci numéro 1 moy iblis mune taghutun xërem bo xamne yad'u nnas nit ko xamne dafa nek xërem wala lo xamne dañ ko def xërem ñu wo nit ñi jëme leen ci loolu wala nit kooku ñu def xërëm muy wo nit ñi jëme leen ci boppam yad'u nnas yunaazi'u llah muy xëccoog yàlla moom waa jooju muy xëccoog yàlla fi rububiyati ci li yàlla moom allahu akbar yemu ci ilahiyati ak yàlla nekk gi mu nekk yàlla jàngeen tawhidu rububiya jang tawhidul uluhiyya ñaar yoy nga xamne yalla ko mom moy momel yalla ko mom nek yalla yalla ko mom nga gis waji di ci diko xeccok yalla wa li yalla mom li yalla di def ay jëfëm yu jël nit jay ko wéssalé ko barab yépp ba yobbu ko ci yalla ba solal ko robbu bo xamantene ëpp nako muy xëccoog yàlla nguuram gi ci li yàlla moomeelam loolu chaque jour ñu gis ko waaw chaque jour ñu teg bët wala ñu dégg wala ñu gis ku gis wala ñu dégg ku dégg ci lan ay xabaar yoo xam ne da ngay gis ñoo xam ne dañuy xëccoog yàlla ci moomeelam yàlla moo moom alhamdulillah rabbil alamin gis nga cant ñeel na yàlla mi moom lépp al alam rabbil alamin kooku suratul fatiha qul a'uzu bi rabbil falaq maa ngi laqatu ci borom suba qul a'uzu bi rabbin nas maa ngi laqatu ci ki moom nit ñi gis nga baatu rabb li muy tekki moy ki yar ki topato ki mom moy rab koku limuy teki moy mom lañ wara jam legi nak suñu jëlé nit tek ko place bobu bam koy xëccok yalla wala nekku yalla tay ji lu ngeen di deg diw yalla la wala nga deg ku ne man yalla la da nga deg ku ne man damay gis yalla legi lolu mo xew bal sax dafa am tariixa yalla yalla lolu legi luñu xam la ci dekk bi kenn mënu ko wéddi fo bok ne man man ci yalla yalla yi lolu muy deg moy ñom ñi dañuy gis yalla waaw ñi ñom danaka ño raw ñep ndax ñom dañuy gis yalla lolu njumte lu reey la ndax njub go xamne sayyiduna muhammad indi wuko won xol yonenti bi ni mu magge won ak daraja ji mu am munul won abubakar yalla est ce que abubakar meritone won gis yalla wala ko merite wuko han abubakar merite na won mom ci capacité ci ni mu toll gis yalla wala merite wuko da ngay gis ne merite nako omar nak usman nak ali nak ñom bilal nak ñom ammar ñom ay xolal ñoo ñepp amu ci kenn ku ne man yalla la wala gisna yalla wala amul rombal sax ñoñu dañoo reuy sax kenn waru len nat ci yoy waye jeelal al a'imma al arba'a imam malik abu hanifa shafi ahmad xolal ñent ñi amu ci kenn ci liñu bind ku débordé na man gisna yalla wala man yalla la wala ñun ay yalla yalla lañ borom xam xam dañ wax ne law kana khayran la sabaquna ilayhi bu doon lool lu bax la nek yalla wala gis yalla wala bok ak yalla bu doon lu bax la ci luñu wara titre jamono kon ñe jitu ñu ci law kana khayran la sabaquna ilayhi kon ñom ñu jitu ñu ci kon tay da ngay deg malik ne la gis na yalla temeri yon allahu akbar pourtant xolal su fekke gis yonent bi la mune man gis na yonent bi ay yoni yon amma yalla la yudrikul absar wa huwa yudrikul absar bal laysa ka mislihi shay fa kullu ma khatara bi balika fa allah bi khilaf zalik kon waajo ji yemul ci xëccoo yalla ci momelam ak nekku yalla waya wa yad'u an-nas ila ibadah dama ne nit ñi kay leen sax ngeen jaamu kay leen ngeen jaamu tay ñaata nit ci sunu rew mi ñoo wote wu han kay leen ngeen jaamu ñu wala ñoo xamne sax dañoo gis ñu leen di jaamu te weddi wuñu ko waxuñu est ce que ku nopi sax complice nga yow bo jité keur xalé yi nek ci toxi doona wala nga jité mbolo momu nek ci toxi doona résultat bi ëlëk moy yow mi da nga d'accord ci ñi li ñi def kon nit ñi wuté biñu wuté wu ci xétu bokala yalla yi aqsam lañ ay xaj lañ gis ngeen ñoñu ñoy xaj bu ñëk bi ñaarel bi imma taghut xërem bo xamne yad'u an-nas ila ibadati al-awsan mo waxul ka leen ngeen jaamu way dafa woni ñi ka leen ngeen jaamu xërem yi ñoo leen ngeen sujotal bammel yi ñoo leen ngeen tak ay photo ka leen ngeen ray ay photo ñoo leen ngeen tak ay weñ ñoo leen ngeen tak ay galaaj ay bejeen ñoo leen dem leen ngeen sangu ci sele bi yoni dem leen ngeen sangu ci guuy koku mom waxul ne man yalla la wala ñoo leen ngeen jaamu waye dafa wo nit ñi jaamu lo leen xërem parce que li ñu wax sank lepp xërem la ku dem ci bammel di ray bammel di ko def sejjo la ngay tibbu ci suuf sa wala ngay tibbu ci xeer ya ya ngi jaamu xërem ku ray photo di ko tek photo diko ray wala nga fek ab photo nga koy ray diko diw sa kanam ya ngi jamu xeurum ku tek ay lam mo xam xéti lam yeb na ya ngi jamu xeurum parce que lam nit tek ko azar mo xam bu ñuul la mo xam peureum bi la mo xam xaaliss bi la bu or bi dafa ram ki koy tak tak ko azar dafa am lutax mu tak ko ki dem di sangu ci selebe yon dafa am lutax muy sangu ki toj ay nen wala muy dem ci guuy dafa am luko fa yub barki dem wala ci semaine bi deg na lo xamne ene jigen bu am jeuker bu dem di outil bayre xawma la la donut ci ben way bu mu ne mu ngi grayof jotna wax turum sax waxna adresse waji waxna sax waji tarikha bi mbok né dafa dem ci koku di outil xawma lu mu don out waji laaj ko ñetti kawar kawaru je kawaru nak kawaru pokotan waji nena ko ñetti kawar yoy lay jël dag ko lak ko fon ko jigen bi dem ci ben serigne wala bu xaba mu lay laaj sa kawaru nak ba pare ne la makoy dag dug la la bëgg est ce que jigen warna am audace dem ci nit li yonenti bi waxon rek la yakhluwanar rajulu bi imra illa kana salisahuma ash-shaytan goor ak jigen sa yu wete rek shaytan ñettale waxuma la ngeen dem yeen ñaar ngeen teji ci neeg mi nga simme ko nga teud mu yor ciseau wala lañ set nan dalay watal sa kawaru nak motax fuñ mujjé mo ak ndaw si ñalo ndaw si weddina daf ma bëggoon sif ma bañ mais xam nga ne ku wat sa kawaru nak duggal la ci neeg sang la genn la tok sawet lolou saway jigen ju mel non ku ko am amo jabar wara ndaw si fuñ mujju police fuñ mujju ci radio bi nga defane ku juk ku gem yalla legi ñetti kawar ñuy jël diko lak lolou lan lañ ko mën tudde ban xéet la ci xéetu jaamu yalla yi damay jël sa kawaru jël sa kawaru pokotan ben kawar do nga la soxla te limu ci soxla won moy banditisme do nga me fam mu wax la li gaay duñu teub rek ne la da ngay def li rek da ngay sangu mais ma lay sang ma lay sang fokk ma sang la dene goor gu japp jigen diko sang lol dina jur jam ha sa jabar sax na bokay sang sa yaram dina do don dina sa jabar la waxuma la nak jabari jambur wala jigeni jamb nga tim ko nek gooruk leum ko gis ci goor muy sang jigen yaram dara da wirul buñ ko yobu ci médecin ñu ne ki wirul señ bi ben goor dafa gis ay xalé yu goor yu dem ben cérémonie religieuse bu yuñ daan yu ñuy tuddé diiné moy yoy ñuy askane yonentibi naan gudd yonentibi la ben goor dafa gis ay xalé goor dem ci ben xew bu mel non ñew wacce ben njaga jaay wacce seeni matla wacce seeni cin wacce guddi jot ñu sanni matla yi xalé jigen yi goor yi ku nekk plonger ci kaw matla yi goor gi di len xol ba ciag mu ne sama dom xalé goor yi ne ko ah mu len kërign du jaaru de kërign du jaar deng nga olof bob yow ndeysaan ñay xalé lañ yeen de ngeen lool yeen da kërign du jaaru xam ngeen kërign ñi togge bo ne da ngay jël xal nga def ko ci digg kërign yi pour kërign yi tang fu muy mujjé day boy moy goor ci biir jigen fu muy mujjé boy munu nek jigen ci biir goor munu nek goor ci biir jigen munu nek motax yalla def barrière ci digënté bi motax yalla teural ay ligne yi ñu wara jokko yu tax seen nek seen groupe bobu mëna dagan suñ ne nak ñun legi yalla lim teural non yalla day wax rek lol mu nek mu na nek mu nañ baye xalé yi goor yi xalé yi jigen yeb di and gu deg becc def la neex dem geej di sangu def nangam nangam deglul ben wer ñaari wer nga set luy xew ko munul nek waaw ndaysan goor gi dafa xol xalé yi goor yi ba ciag ñu len sama dom ñu ne amul len kërin di jaaru ñu na comme xalé yi liñ def ni ah kërin di jaaru moy waxi lan tab yi yan olof lay wax ni mais ku deg xamna le lim la wax deug la goor ay goor ci biir yi jigen ay xalé yi jigen ay xalé yi goor ñu and fu nday nekkul baye nekkul kilifa nekkul kenn du sam kenn du wax dal seeni mat la jaxaso ki tek ki bop ki tek ki tank ki tek ki loxo say lolou lu jur jamm motax amna ci nit ñi ño xamne waxu ñu nit ñi ñun ay yalla lañ wala ñun ay nangam lañ ka leen ngeen jaamu ñu do no dañu détourner nit ñi dem di leen yobbu ñuy jaamu ji xërem képp ku wax nit ñi nak dem leen ngeen takki nangam wala dem leen ngeen naan nangam wala dem leen ngeen raay nangam yow dugg nga ci xërem xétu xërem yoy dugg nga ci taxut lol tay nak moy li bari nga gis ko xamne mom mission moy wax nit ñi dem len ci selebi yoni di sangu dem len ngeen tak nangam dem len li ma len jox bala ngeen koy def ni def len li wax len le lolu musiba lolu ci xereem ni la bok ñettel ci xaj yi nga xamne xaju xereem la moy taghutun xereem bo xamne yad'u an-nas day wo nit ñi ila ibadatil awsan bobu lañ jëlone legi aw mushrik wala mu nek ko xamne bokale kat la yad'u ghayra allah day wo kudul yalla wayataqarrabu ilayhi day jege jege lu yalla ci luñ dul jaamu yalla bi anwa'il ibada aw ba'daha ci façonu jaamu yalla yi wala len ci jaamu yalla yi inga aw mushrik bokale kat yad'u ghayra allah kuy wo kudul yalla gis nga addu'a ibada la ñaan ci jaamu yalla la bok bal sax yonent bi dafa ne jaamu yalla yi gëna reuy moy ñaan mo dama ne addu'a huwa al ibada addu'a mukhul ibada addu'a silahul mu'min ñaan moy ngannaay julit yalla sax dafa def ci alquran su ngeen ma dul won ñaan duma len faale ma ya'ba bikum rabbi lawla du'aukum bal sax yalla dafa ne ñi reey reey di ngand ngandul ba duñ ma ñaan dina len duggal jahannama innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin kon ñaan ci xéetu jaamu yalla yi la bok motax ab julit war nay ñaan lu bare bare boromam manam ñaan yalla moy woné né yow da nga soxla yalla mëno dem sans mom sa dara mën ta soti sans yalla mëno dugg dara sans yalla mëno génn ci dara sans yalla motax julit li nga wara ñaan dafa bëri chaque jour da nga wara nek ku soxla yalla diko talal lo wa ku soxla yalla diko talal lo légui nak yow bo né man duma ñaan yalla lolu amna da ngay deg ku ne man bu may wat duma wat ci yalla luma koy doy man ci diw lay wat lolu musiba la wala ko xamne dana man duma ñaan yalla mu suma ñaané photo bi wala ma ñaan bammel bi wala ma wax tuddu tur bi ñaan ci rek lima am dam ba sax fi ñun ñep gis nañ ne ci biir dekk bi dañuy wax amna benn tur bo xamne boko waxe juroom ñaar yoon wala boko waxe fukk yoon ak benn sa jafaju da ngay gis ko xamne o lemu wo yalla tour bobu lay wax su ko rafet nga deg mu ne la sama aajo faju na dama ko wo rek sama aajo faju musiba wessu lolu su fekke yow yalla soxla la tula yo amo yitte ci yalla so amon dom ci bir keur gi dom ji soxla wula dom ji faale wula yitte wo wula amul ak yow affaire du xey fajar sax ba nuyu la mën na la romb ci salle bi nga tok mu romb la ni te vif dom joju ban relation ngay lay nek ak yow ci kër gi kan ci ñun fi mo bëgg dom joju walillahi innaka almasalul a'la yalla sax jombu na ñukoy misal misalu doomu adama waye ab jam digeentima boromam mu soxla lepp bam dess yalla yalla bokul ci dundam ko du jam bu bax te koku du julit ab julit yalla daf koy ñox ab julit leppam yalla la wara doon sa lepp sa kanam ak sa ginnaw sa ndey jor ak sa chamoy kaw ak suuf biir ak biti wir ak febar am ak ñak tukki ak tok lepp wara yam ci yow yalla nga fi wara tek waaw yalla nga fi wara tek dem damay deglu ben borom xam xam mune dañ ma convaincu ci ben bureau mune musuma gis ku ñang ku mel non waji dima vivre dima yuux dima harcelé ba ciag mune ma xam nga yow li malay wax ni ngay deugar bop xam nga lan mo la ci nara fekk est ce xam nga ne di nga fay prix bi xam nga ne prix bi moy lan moy ñu tak sa boom sa baat daal lay pandre borom xam xam bobu ne ko alhamdulillah boom gu ñuy tak sama baat bu yalla rek taxé su yalla rek taxé ñu nara jël boom bi tak sama baat té dara taxul ludul yalla nanguna boom go wa ma selep dafa nek yalla yep yalla bul dem ci kenn yalla nga wara top yalla nga wara jaamu motax so ne damay ñaan kenen kudul yalla wala nga jël xéetu jaamu yalla yi nga koy jégalé kenen kudul yalla li yalla mom toroxlu yalla ko mom nga toroxlu ci kenen ñaan yalla ko mom nga ñaan kenen xettaliku yalla ko mom nga xettaliku ci kenen yow dugg nga ci xéetu xërem yi lan moy xettaliku moy tollu ci jafé jafé comme li nit ñi di def hein nek ci titangé olé nga laqatu ci yalla nga laqatu ci kenen olé nga wo yalla nga wo kenen ol yalla moko mom nit sa yu tité ci yalla wara dem wara dem ci nit ndax ki ngay wo am bindef na la yow yeen ñaar yeena bokk borom munul la dara wallahi munul la dara wallahi dula jeriñ wallahi munul la lor wallahi mom mom ngay wo ben deena ñaar mi ngi fi mi ngi ak ay problème mi ngi ak ay soxla wallahi munu ci deureum day wo nit ñi kay la ngeen reglel mako kon demal ci yalla yalla mi nga xamne Allahu Samad lepp ñepp yalla lañ jublal mbir yi mom moy as-samad moy ku ñepp jublal seen mbir te mom mbiram jublu wuko ci kenn koku moy yalla mune aw sakun fi tawhid wala do ma adam bo xam day sikki sak ci tawhid koku tam duguna ci xërem li di kennal yalla li di def yalla mu nek kenn jox ko place am jox ko jaamu yalla yi wetal ko ci tawhidur rububiyya tawhidul uluhiyya tawhidul asma was sifat lolou ku ci sikki sak rek du nga ci xërem yi motax mbokk yi fokk nu gor gor lu bu baakha baakha baax sunu diine ñor ñu ñu yitté wo li di tawhid te moy kennal yalla te moy mission bi gëna reuy bi yalla yoni yonenti moy tawhid mbollem yonenti yalla yoni wama arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budni ay baangi non amul ben xeb bu yalla ma sa yoni bi yonent ludul yonent bi bu mu deme lan la wax nit ñoñu yalla rek lañ wara jaamu yalla rek lañ wara jaamu amul kenen kon sikki sakka ci tawhid musiba lay indil nit mu ngor ahwa aqrab aw haq ahaq haqqun فهو أقرب حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته أو ساك في التوحيد gis ngeen kenn du sik sak ci tawhid benen bi moy sik sak yoy likoy upp li ci upp moy jël ne japp ne man kat ki may wo moma gëna jégué yalla sénégalais yu bari bari sen problème moy nit ñi ñuy top bu mujj leen def ay xërem dañuy japp ne ñooñu wala loolu mo la gëna jégué yalla gis nga su ko defé li nga waron jox yalla nga dem jox ko koko parce que japp nga né mom mo la gëna jégué yalla mu ngok wala dana dagan comme ki kilifa la wala ku mag la yajuzu an yaj'ala lillahi sharik fi ibadah dana dagan ñu jox ko lenn li yalla mom ñu dendalé ko yalla parce que mom ku mag la té kilifa la té nangam la hein kon dana dagan ñu jox ko lenn li yalla mom ci jaamu gi أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يتقرب إلى الله تعالى أمنا في نين ньо خامني دانيو رير نيوم خامو ني دارا سي ادونا جانغو ني لين ديني نيو ني نونو لان موي سين بير دانيو ام فاس فاس ني بوكالي ديني جي ني جامو يالا لا ku bokale wul jaamu wa yalla ba lañuy am liñu bëgg deug ñu bokale wallahi amna ño xamne ci bokale la seen xel di fiixé la seen xol di dalé lolu musiba la nit ko xamne bala ngay sa xel di dal wala ngay am lula contane lo nga bokale dem ba jël bokale def ko diiné japp ne yow ci lolu nga wara dundu te bak bokale ne ngeen li ci yalla wax ku ko def rek safara nga jëm innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna wa ma'wahu annar wa ma lizalimin min ansar borom bi tabaarak wa ta'ala wax na ci alquran ne kep ko xamne bokale ngama yow day efasena sa tur ci wa aljanna safara nga jëm benen bi yalla neena dina balé bokkar yi bam dess bokalé inna allah la yaghfir an yushraka bi wa yaghfir ma dun zalika liman yasha mun wa hadha huwa al ghalib ala aksar al awalim li nak ñu wax ci yi ñu don lim sank moy li gëna noor ci nit ñi li gëna bëri ci doomu adamay ci xaj yi lañu nek ku nekul ci bi yang ci be ku nekul ci bi yang ci bi ku nekul ci bi yang ci bi lu ko waral moy ñaaka xam ñaaka am pass pass bu wër ñaaka ragne lan moy diine li jehlihim ndax seenu reer li waral lepp moy reer rek ak lan wa taqlidihim min qabl ak topando ñeleen fi jitu won inna wajadna abaana ala umma wa inna ala asarihim lamuftadin fekkon nañ suñuy papa ñuy tak di nan di ray di ñun tamit non lañuy def ñaari mbir suñu borom xamal na ñu ne motax nit ñi alku ñaari mbir bu ci ñëk moy lan reer ñaarel bi moy ban moy topando bari na fi tay ci ñun ko xamne liko alak moy topando samay xarit samay andando sama mas wala sama dekkendo wala ñom diw li la gis ñuy def ñu def lool wala ñom sangam li lañuy def ñu def lool te am julit daganul nga def dara lu lool ngay def xam nga lu ci yalla wax lool ñun ñep jang nañ ko akhida la la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukma llahi fihi julit moy ko xamne amo droit def dara ludul nga xam li may def ni lu ci yalla wax tay ji meme julli gi ngay julli amo droit julli ludul da nga xam lutax ngay julli kula fay ngay julli ñu ne yow ya nga kabar diru ko di sujjor loy def nga ni damay julli ñu ne lutax ngay julli nga ni ah jaamu yalla la bu yalla faratal ci man sant mako waxtu yi suñ joté nako def mu nek juromi waxtu julli gu ci nek ak nangamir kab rakam kula fek ngay wor tamit non la tontu bi lol la kula fek ngay aj tontu bi lol la soy saraxé tay bo jenné won sa alal saraxé ben way né la yow lutax ngay saraxé lo koy wax nan ko sarax dé ben xéet la ci xéetu jaamu yalla yi dama koy genné ci sama alal joxé ko ndax bakar yi may def yalla djegal mako khuz min amwalihim sadaqa tutahiruhum biha wa tuzakkihim djelal ci sen alal lo xamne dang koy saraxé lo xamne daf len di label daf len di setal hatta soccu xet la ci xetu jaamu yalla kula fekkon tay nga koy def yow tax ngay soccu mu yegal ko ne li de ci sama diine la bok sama yonentou momako sante ndax don nañ ko santane nako ci waxtu yi ne waxtu yi bu joté nit def ci wara soccu lol motax makoy def ngir bëgg ci yalla non lol moy jaamu yalla legi nak yow so rere façon jaamu yalla yi xamoko ben way ndox la ay nen wala mu jox la ay safara wala ay galaj neena da ngay baye ba 2 heures du matin nga dem ba celebrer yon tek ko fa sangu ngay sangu rek ben way ñew ne la yow li ngay def ni lan la bokay ton ban xetu jaamu yalla la koy wax dagay wax tontu nga ci julli gi tontu nga ci koor gi tontu nga ci aj bi tontu nga ci sarax bi tontu nga ci soccu bi ha wa legi ki la fek ngay sangu ci celebrer yon muna la li ngay def ni lan la lo koy ton kula ko sante jaamu yalla lañ wax de gis nga do ko ñëmé na yalla mako sante hein motax li tax doomu adamay di bokalé moy ñaak xam lool moy lu ñëk moy reer reer so reer xam nga lu muy jur ñetti ra la wala nga ne ñetti r la reer xam nga lu muy jur moy reuy xam nga lu muy jur rew fo gis courier day reuy su reuy day rew soko bëgg war sa mune la xam nga gis nga yow so mo moytu rek motax yalla ñu yalla mussal ñaarel bi li tax nit ñi di bokale duggu ci xéetu xërem yi moy lan moy topando gisna nit ñi di def damay def diw def nako diw def nako diw def nako ñu def wala dëkk bi yëpp koy def demal nga jël benn xale bu jigéen buy sollu gaat wala budul muuru nga ni ko yow tax dul muuru lum lay wax dëkk bi kenn muuru fi du man kenn ñëpp la demal nga jël kuy mees demal nga amna benn kër goo xamne dañ fay takk benn xale bu jigéen ñu ne semaine bi di ñëw dañuy takk xale bu jigéen kër gi ñëpp xéssal dañu xéssal ba zone xonku ñu ne dañu zone xam nga zuru xew bi ñu def am nañ seen mam da magget mënul dara dañ koy jappo ñu tejj ko ci benn neek 2 jours biñ ne suba la mariage bi lañ tejj mère bi ba jouru mariage bi ba suba ca mariage ba ñu ubbi neeg bi fekk mère bi dee mariage bi nu mu waroon def ñaar yete ko non dañoo jëlé mère bi koñ bi yow rombu jàkk ji ñu ne day jégé buñ ko fi dugalé day jégé ci yeen gi nañ ko yebbu benen koñ jàkk ji nekk fofu ñu denc ko fofu ba ginna ba suba ñu dem suulé ko ndax ciet bi baña tass ñu dem del yobbu mère bi ci jàkk jojo lima leen di wax barki dembu la de dimanche bi ki ba kañ la samedi li samedi bi la samedi samedi tay lan no dimanche la samedi bi dimanche bi la lima leen di wax ni amul gulli samedi samedi dimanche la ya doomu jigen bi de bi comme mom mom keur gi wax nañ ko sa yaay deene mais dañ ko fas yene bayyi ba suba ndax mariage bi mu ne len lig mu wo ay koñ ay pa ci koñ bi ci dekkendo yi mu wo len ne len lig dimbali len ma ngeen sulal ma sama yaay ñu dem ca jakka ji dañ ko denc won jele ko fa indi ko ci jakka ji nek ci koñ bi maire bi faato ay quelques nit ñoo dem suli maire bi ñeneen ñi daw dem ca kër ga xala jigen bi fa muy sey ci te li gëna dangereux moy xala bu jigen bi kër gi mbaaye ko ak kër ga mu jëm ño bokk nday ak bay maire bi ak pa bi ño bokk nday ak bay manam papa ay xala bu jigen bi ak yaay xala bu goor bi ño bokk nday ak bay ñele lan mo len waron fi xala bu jigen bi jëm lu len waron ñoñ dañu yendo musique ba ngone ne ñom maire bu debi du tax ñu arrêté ci mariage bi te yaayu ku goor ki mom la bi mamam de mom la yaayam de na ku goor ki mom la mamam de xam nga li ku la ko wax da nga yaakar ne way ni est ce que oustaz limuy wax deug la suma waxon legi turum ngeen xam kan la te su boba yeen ni tok fi sax da ngeen di am gatché waaw musiba mo dal doomu adama yi motax ku jaamul yalla perte nga gis nga nit ñi sama papa deek sama yaaye deek sama mam loolu amatul nit ñi dem na dej ko xamne dama ñew di wax ak mom mi dimanche ma wax ak mom mu war ma jox kërëm ma fay jàngalé mu ne ma dama febar mais lundi dinañ ñew di visite def kër gi visite après inshallah jox la kër gi lundi mënu ta ñew ñu wama téléphone ne mu yobbu nañ ko principal jabaram ne man suba dina ñew mardi ñewul mercredi ma woko mu ne goor gi dafa gëna son jeudi ñu wama ne ma pa bi den mercredi ci guddi la dé jeudi ba xey and ak ben way ñu dem kër dejj ba ma ñoo fekk ñuy ataay amna ko fa dem demb don jeli ciabi mu ne ma dafa ñuat fekk ñuy ataay ak ku jaamul yalla perte na gis nga li ngeen gis ci dekk bi ci ay ciow ak ay wax ay xumba ak lu ken xam ku ci dox lu ba loolu yëpp keuf la nga dem and ak lool bo de dug ba mer rek perte ku yebo jaamu yalla nit ñi talatu ñu ken du la fi ñaanal ku yaaka na fi dañ lay ñaanal nga ku sa mam de ku sa yaay de ngay xew naan man damay récupérer sama ndawtal benn bis kessa la tay gii la mom la am mam ko don waaj koku dina dal ñaan ah kon nak lañ leen gor gorlu li ëpp ci nit ñi li tax ñuy bokalé moy topando ñan yi leen fi jitu won lamma istaddat ghurbatu din wa nusiya al ilm bi dinil mursalin bi nga xamantene islam tuma rankem deug deug tarna nit ñi fatte xam xam fatte diina yonenti aw te l'islam dafa tumaranke te ji bu bëgge dundu diina sax ci koñ bi wala ci kër gi wala ci jaaka ji wala ci fi ngay liggéey da ngay gis na yow da nga xat wallahi alazim nekkal sa kër fami ya sa soxna ak sa doom ngeen bëgg dundu diina ala lettre yow da nga lakale yow da nga melni yow ya mom yalla yow da nga melni yow do nga yaay julit way ngay dégg ñu lay may bo démé ci jaaka ji ñu la yow dong da nga bëgg na ya fi jang han yow kenn da paysan yoy lañ lay koñ bi bo fa bëgge wax ñu né dembali ñu ah ndaysan da ngay mujj xat lu ko waral muy xam xam lañu faté di ji jangatu ñu mbirum aduna lañ tal aduna mo leen yitel daw rek nek ci ginnaw aduna di tereereere rek fo amé deureum rek ah fu dund bi nexé rek fu jigéen ñi rafété fu rek li loolu yëpp amé lan lañ def moy ñu faté diiné yonenti li taxoon ñu ñëw ñu faté té nit ñi waru ñu doflu nit ñi waru ñu faté ndaysan barki dem barki dem dama tok ak sama yaay ci buntu kër gi ñi fateliku koñ bi biñ fi dëkk ci 1968 ñi dëkk ci fi ñu dëkk tay Estade Amadou Barry lima sama goor gi doon wax momu du cham nan la ko yalla yeeram buñu andé fajar jakka ji julli ci ñëwaat ci lendeum gogu nga xamné ay 6 heures du matin ndaysan dafa bi mu tabaxé kërëm ba dafa def ben ban ci buntu kër gi bu ñëwé mu xëc ci ma ñu tok ci buntu kër gi fajar mune ma sa'id mune ko naam pap mune ma na borom kër gi ko ngari won mune pap ko ko den ko ko may maam sulayman sulayman wa ko may maam ana borom kër gi mune ko fatima mune ana kër gi mu wax kër gi ci tegg mune ko pap atuna ko fatuna pap xara nga fatte mune fatte wu ma de mune ma ana ki mune ko aruna cham ko gañu na mune ma ana ke mune ko bakari jog pap ko ñoy fatu nañ di mune ma ci tegg mom dem dem na barki dem lool mom dal man ak sama yaay tok ñu xol mbedd mi tambalé sa atelier ba ci angulu jakka ji pa desatu fi ëpp dem rek ñu dem deuxième koñ bi ma ak mom kenn dessu ñu dem troisième koñ bi kenn dessu waaw yeen kan mo leen yobbu yobbu seen bop est ce que la leen yobbu dina ñu fi banun ñoñu xolal liñu kër kër kër kër ci aduna nga xam nañ ku nekk yaangi tabax kër 68 la nga ñew tabax sa kër ñi ay étage ñi ay terrasse ñi ay arrosage ñi peinture tak jawar tek tay kenn ci ñom dekkatul ci koñ ba payi de nañ jaay nañ kër yi ñu bes ñoko dekkat kenn ci ñoñu may wax sa njabon nekkatul ci kër yi ñeneen ño fa dekk ku fa dekk nekk fa say say seut ak nangam kër gaang fa mais ay seut legui ñofa nek ñeneen ñi ëpp nak dañoo jaay kër yi ah kon lool mo lay wone la nga mu ci aduna di daw la nga mu ci aduna di daw hmm fu mi mujj muy aduna ñew ne la ciass yob legi nak fan moy problème bi moy la nga yob fa nga jëm lo fay fekk lo fa def waye aduna bi mom liñ fi indi won yëp fi ngoy bay ndax bi ngoy bi nga fi ñew indale woko won ma fi ngoy baye motax waru ñu baye dañu baye xel jaamu yalla dañu baye xel yalla dañu baye xel suñu diine dañu baye xel tawhid bokku julli li moy dar sa tay ñu ngi jéggulu ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.